Europa FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Președintele Klaus Iohannis a fost primit de omologul său, Donald Trump, la Casa Albă ieri pentru a doua oară în 2 ani. Am avut astăzi o întâlnire excelentă la Casa Albă cu președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, la un pic peste 2 ani de la ultima noastră întâlnire, care a avut loc tot aici, la Casa Albă. Procurorii buzoieni încearcă astăzi să-l audieze pe agresorul de la Săpoca. Iar acesta a intrat în Sevraj și nu au putut discuta cu el. Între timp, cercetările au fost extinse. S-a extins urmărirea penală față de suspectul Lene, pentru care inițial s-a dispus eventuală în condamnare urmării penală pentru infracțiunea de omor calificat și pentru tentativă la omor calificat și pentru infracțiunea de distrugere. De săptămâna viitoare, Primăria Capitalei va începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar și un nou val de caniculă peste România. Temperaturile sunt cu 5-6 grade mai mari decât anul trecut în august. Abia sâmbătă scăpăm de temperaturile caniculare. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a fost primit de omologul său Donald Trump la Casa Albă pentru a doua oară în 2 ani. Temele principale au fost parteneriatul strategic și ridicarea vizelor pentru români. De altfel, Casa Albă a anunțat într-un comunicat de presă că președintele Statelor Unite, Donald Trump, sprijină eforturile României de eliminare a vizelor pentru Statele Unite. Există o preocupare pentru ordonanța 114 și legea offshore, a mai declarat Klaus Iohannis după întâlnirea cu Donald Trump, precizând că există și posibilitatea unei vizite a președintelui american în România. Cei doi lideri și-au făcut la final și cadouri. Klaus Iohannis a primit o șapcă de la Donald Trump, iar președintele României a oferit acestuia un stilou. Liliana Nicolae relatează. O întâlnire excelentă, așa a caracterizat președintele Klaus Iohannis a doua întrevedere cu Donald Trump. Mai puțin de 50 de minute de discuții și câteva teme importante. Sunt convins că parteneriatul nostru strategic va continua să genereze rezultate pozitive. Mai mulți militari americani în România a fost una dintre ideile avansate de Klaus Iohannis. Am arătat disponibilitatea României de a găzdui contingente mai mari americane. Președintele Trump a fost foarte deschis. Nu a fost uitată nici lupta împotriva corupției. Am remarcat totodată reiterarea sprijinului clar al președintelui Trump pentru eforturile mele de apărare a statului de drept și a luptei împotriva corupției din România. De altfel, cei doi lideri de stat s-au lăudat reciproc în timpul întâlnirii. În ce privește vizele pentru români, răspunsul a fost unul diplomatic. Președintele Trump este foarte interesat de această tematică și sunt convins că specialiștii din administrația americană, împreună cu specialiștii noștri, vor găsi cele mai bune căi. De altfel, niciuna dintre chestiunile discutate nu s-a încheiat cu o decizie clară, ci doar cu interesul manifestat de cele două părți. Subiectele vor fi aprofundate ulterior de oficiali români și americani. Întâlnirea s-a încheiat cu un schimb de cadouri. Donald Trump a primit un stilou, iar președintele Iohannis o șapcă pe care a și purtat-o în fața jurnaliștilor cu mesajul Make Romania Great Again, o adaptare a sloganului electoral al lui Donald Trump. Revenim în țară, 35 de copii care au rămas blocați pe Valea Jepilor au fost recuperați aseară de salvamontiștii din Bușteni. Copiii erau epuizați și nu mai puteau înainta, așa că au cerut ajutor. Unul dintre ei a fost coborât de salvator cu targa, iar alți 3 copii au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza problemelor musculare. Copiii au între 9 și 17 ani, sunt din județul Dâmbovița și au venit cu profesorii la munte. Potrivit salvamontiștilor, ei nu aveau echipament corespunzător pentru trasee montane. Anchetatorii vor începe astăzi să-l audieze pe atacatorul de la Spitalul Săpoca după ce ieri oamenii legii nu au reușit să vorbească cu el, întrucât a intrat din nou în Sevraj. Ieri procurorii buzoieni au extins urmărirea penală în cazul bărbatului care a atacat mai mulți pacienți ai Spitalului de Psihiatrie din Săpoca. Pe lângă infracțiunea de omor calificat, acesta mai este cercetat pentru tentativă la această faptă și pentru distrugere. El a ucis 5 oameni și a rănit încă 8. Parchetul îi verifică și pe angajații spitalului pentru neglijență în serviciu și ucidere din culpă. S-a extins urmărirea penală față de suspectul Lene, pentru care inițial s-a dispus eventuală în condamnare urmării penală pentru infracțiunea de omor calificat și pentru tentativă la omor calificat și pentru infracțiunea de distrugere. De asemenea, s-a dispus extinderea urmării penale in rem și sub aspectul infracțiunilor de neglijență în serviciu și ucidere din culpă privind articolul 92 Cod Penal, fapte în legătură cu activitatea desfășurată de către funcționari din cadrul unității. Autorul atacului este în continuare internat în instituția din județul Buzău. Procurorul de caz a spus că bărbatul a fost supus unei expertize psihiatrice. În prezent, inculpatul este internat în baza hotărârii Tribunalului Buzău la Spitalul de Neuropsihiatrie și Măsuri de Siguranță Săpoca, în vederea efectuării unei expertize neuropsihiatrice. Bărbatul este izolat, fiind sub control permanent, singur, într-o cameră securizată. Acesta se află sub tratament și sub pază asigurată de unitatea medicală respectivă, fiind sub control permanent, singur, într-o cameră izolată și securizată. El a fost audiat, însă, fiind o anchetă în desfășurare, nu putem da amănunte cu privire la cele declarate. Doi dintre răniți sunt în continuare în stare foarte gravă. Un bărbat este în comă profundă, iar o femeie ținută în viață cu ajutorul aparatelor. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Astăzi începe bacul de toamnă cu proba scrisă la limba și literatura română. Peste 43.000 de absolvenți de clasa 12 s-au înscris în această sesiune de examinări. Mâine, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Accesul candidaților în centrele de examen la probele scrise se face între orele 7.30 și 8.30 pe baza unui act de identitate valid cu fotografie. Spre deosebire de sesiunea de vară, cea de toamnă începe cu probele scrise, nu cu cele orale. Ultima probă este programată pe 3 septembrie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 7 septembrie. Reamintim, la sesiunea din vară, rata finală de promovare, după rezolvarea contestațiilor, a fost de 75,5%. De luni, Primăria Capitalei va începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Pentru recuperare, proprietarii vor fi nevoiți să plătească taxe care, cumulate, pot trece de 600 de lei în funcție de cât stă un autoturism în parcarea primăriei. Iată în ce situații se ridică o mașină. Oprirea în fața unităților spitalicești, abandonarea autoturismelor pe drumurile publice unde urmează de îndată să facă intervenții la rețeaua de apă, gaze și canal. Practic, noi nu avem de-a face cu o activitate care să aibă acest caracter permanent, ci doar punctual acolo unde se solicită. Sunt drumuri unde sunt mașinile parcate constant pe una dintre benzi. Acolo se vor ridica mașini sau nu? Nu, acolo se vor aplica contravenții. L-am ascultat pe viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu. Numărul alegătorilor înregistrați pentru votul în străinătate la alegerile prezidențiale a depășit 20.000. Peste 10.000 dintre aceștia au accesat ca opțiune votul prin corespondență, informează Autoritatea Electorală Permanentă. Între timp, 29 de grupuri civice din diaspora reclamă mai multe probleme depistate la platforma votstrăinătate.ro. Are detalii Anca Grădinaru. Grupurile civice semnalează lipsa modalităților alternative de înscriere pentru persoane nefamiliarizate cu internetul sau persoane cu diverse dizabilități. În plus, platforma se accesează greu de pe smartphone sau tablete. Este invocată și neîncrederea persoanelor în eficacitatea poștei române în returnarea către birourile electorale a plicurilor cu voturile exprimate. Grupurile civice propun ca alegătorii să fie înștiințați de primirea respectivelor plicuri prin e-mail, iar termenul de înregistrare să fie prelungit până la 15 septembrie. Organizațiile civice mai cer înființarea unui call center care să-i ghideze pe cei care întâmpină dificultăți în procesul de înscriere, inclusiv pentru persoanele care nu văd. Este solicitată și înființarea de secții de votare în apropierea punctelor de frontieră din Europa pentru persoanele aflate în tranzit, care nu pot ști la data de 11 septembrie unde vor fi în perioada alegerilor, de exemplu șoferii profesioniști, dar și turiștii. Din ce în ce mai puțini români din diaspora se gândesc să revină acasă, arată un studiu al organizației neguvernamentale Repatriot. Dacă în 2016 68% dintre cei chestionați ar fi vrut să se întoarcă în România, acum aproximativ jumătate ar mai fi dispuși să facă acest pas, spune Marius Bostan, președintele organizației neguvernamentale. Rezultatul era aproape 70%. În 2017 am avut primul semn de scădere. Astăzi, rezultatele față de 2017 arată o scădere de 10% a dorinței de reîntoarcere acasă. Asta înseamnă că oamenii și-au pierdut încrederea. Percepția este crescută că România a devenit și mai coruptă, deși probabil nu este chiar așa. Adică, totuși, percepția este aceasta, 83%. Unul dintre tinerii care au emigrat în urmă cu 13 ani, Gabriel Pal, a revenit în țară de curând. El crede că schimbarea în România trebuie începută cu un alt tip de educație financiară. în liceu, în facultate, noi nu oferim o educație financiară adecvată copiilor noștri. În sensul că noi învățăm să lucreze pentru bani, în loc să le arătăm alte oportunități, de a deveni antreprenori, să arătăm oportunități. În România nu există programe momentan care să ne ajute să rămânem în țară. Un alt membru al comunității care a realizat studiul, omul de afaceri Dragoș Anastasiu, crede că pentru a-i convinge pe românii din diaspora să revină acasă, statul trebuie să-i trateze cu mai mult respect. La final, datele meteo, vreme călduroasă caniculară în regiunile vestice, sudice și sud-estice. După orele amiezii în nord-vestul și nordul țării, precum și la munte, izolat vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 36 de grade. În capitală, 34-35 de grade. Urmează știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună dimineața! CFR Cluj a pierdut la limită cu 0-1 prima manșă cu Slavia Praga din play-off-ul Champions League. În partida jucată pe stadionul din Groia cu tribunele pline, golul a fost marcat de Masopust în minutul 28 cu un șut din marginea careului văzut târziu de portarul Arlauskis. Campioana României a ratat un penalt în minutul 79 când francezul Bilel Omrani a șutat slab după ce tot el fusese faultat în careu. Meciul a fost oficiat de unul dintre cei mai valoroși centrali din fotbalul internațional, turcul Kyuneyt Çakır, și a beneficiat în premieră pentru echipele românești de arbitraj video prin sistemul VAR. Dintre cei doi români din lotul Slaviei Praga, Nicușor Stanciu a jucat tot meciul și Alex Băluța a fost rezervă. Înfruntarea retur dintre CFR și Slavia Praga se va disputa miercurea viitoare în Cehia. Amintim, dacă echipa antrenată de Dan Petrescu ratează calificarea în grupele Ligii Campionilor, va continua oricum în grupele Europa League. Marius Copil a fost eliminat în turul al doilea al turneului american de $720,000 de la Winston-Salem. Tenismenul român de pe locul al 96-lea mondial a pierdut greu după 3 seturi în fața favoritului 11, spaniolul Pablo Carreño Busta. Copil cedase împotriva ibericului și acum 2 săptămâni în calificări la Cincinnati. La feminin, Monica Niculescu și rusoaica Margarita Gasparian au ajuns în semifinale la dublu la Bronx Open, competiția din New York cu premii de $250,000. Ele le-au eliminat pe principalele favorite, australianca Samantha Stosur și chinezoica Shuai Zheng, 7-6, 6-2, iar în penultimul act ar putea juca împotriva Raluca Iolaru și a altei jucătoare din China. În calificările pentru US Open, Ana Bogdan a ajuns în penultima fază, depășindu-o pe americanca Bethany Mattek-Sands. În schimb, Jacqueline Cristian nu a putut trece de o jucătoare spaniolă, Georgina Garcia Perez, iar Irina Vara a fost devansată de belgianca Kirsten Flipkens. În calificările pentru US Open mai sunt încă 2 românce. Irina Begu o va întâlni astăzi pe slovaca Iana Țepelova și Gabriela Ruse o are în fața pe italianca Jasmine Paolini. Turneul de la Flushing Meadows, ultimul Grand Slam al sezonului, va începe luni și va avea cele mai mari premii din istoria tenisului, aproape $30 de milioane. Știind că astăzi trebuie să mă trezesc la 5, recunosc că mi-am pus scobitor ieri să mă uit la meciul CFR-ului. N-am reușit, însă am adormit. Însă bănuiesc că nu e chiar imposibil pentru CFR să întoarcă rezultatul și să se califice. Acum ne-am obișnuit până acum, dar nu e deloc imposibil. E adevărat că adversarul a fost totuși cu o clasă peste tot ce a întâlnit până acum CFR în sensul valorii, dar organizarea și unele sclipiri individuale au fost vizibile și în jocul CFR-ului. Au ratat vreo 2 ocazii mari, au avut o bară. Portarul cehilor a fost în foarte mare formă. Poate dacă ar fi prins o zi normală spre medie, așa, meciul s-ar fi terminat la egalitate. Cam așa a arătat, ca un meci care ar fi trebuit să se termine la egalitate. Evident, un rezultat mult mai bun dacă se termina, nu știu, 1-1, de exemplu, era ceva mai simplu, dar... Așa a fost cu Celtic data trecută și s-au calificat în deplasare. E foarte posibil ca CFR-ul să facă pasul decisiv spre grupele UEFA Champions League. Bună dimineața tuturor! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Voi ce mai mâncați la micul dejun? Ce ați mâncat în dimineața asta? Încă n-am luat micul dejun. A, n-ai luat micul dejun. Nici eu recunosc. Nici eu. Deci, suntem în aceeași situație. M-am trezit cu o știre. Un bărbat vrea să divorțeze de soția lui pentru că aceasta i-a dat să mănânce același preparat timp de câteva luni. Și se întâmpla și dimineața, și la prânz, și la cină. Olu. Același preparat. Timp de măcar era ceva cât de cât echilibrat caloric. Mai stai că, uite, mă uit acum. Este un desert tradițional indian, pentru că bărbatul nostru este din India. Ce conține așa? Semințe de pin.